राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 21 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत मद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रुपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरे ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले महात्म नमस्ते नमो नमः क्या सुना है वो पुस्तक तो पूरी हो गई पुस्तक तो पूरी हो गई और कोई आपको बात पुस्तक है दूसरी लेख बहुत सुंदर है दूसरी दूसरी या मैं ये भी देखी नहीं है अभी देखी थी पहले था ना पहले पहले पहली आवृत्ति है क्या तीसरी आवृत्ति पहली आवृत्ति बोल लेख था मेरा तो गिरधर गोपाल मन में आया लेख मेरे तो गिरधर गोपाल उसमें वो लेख है देखो भाई आप भी पुस्तक पढ़ो तो उसमें देखो बहुत सरलता से बात समझ में आ जाएगी सीधी रीति से साधक साधन और साध्य साधक साध्य और साधन तीन में थे आठवां देख है इसमें मेरे तो गिरधर गोपाल इसमें आठवां लेख है लेख बहुत अच्छा है आप ध्यान दे रहे हैं एक परमात्मा मात्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है एक परमात्मा है उस सिवाय कुछ नहीं है देखो रज्जब जी महाराज थे दादू जी के शिष्य तो वे चले जा रहे थे बीच में एक गाड़ी बांध का रस्सा मूंझ का गाड़ी मिल गया तो उनको मिल गया तो उन्होंने कपड़े कमर पर धार दिया कंधे पर और वो बाद भजन में मस्त होते होते चले गए गांव में गए वहां देखा तो रसा नहीं है रसा है ही नहीं तो वे बोले कि पहले जैसो मन कर ले भाया रज वर्षा मूझ का पाया न पाया जैसे गांव से निकले थे वैसे ही गांव में पहुंच गए बीच में यार बीच में गया, तेरा क्या गया, तेरा क्या गया, बीच में आया बीच में गया। जो ये संसार बीच में आया है बीच में ही चला जाएगा, आपका क्या गया इसमें। जैसे समझो हमारे पास रुपया आया, रुपया चला गया, तो आया और चला गया, तो पहले हमारे पास था नहीं, आया और फिर चला गया, तो हम तो वैसे वैसे रहे। हमारा क्या गया, हमारा तो कुछ गया ही नहीं, आया और गया। बेटा पैदा हुआ मर गया, ब्याह हुआ वही मर गई, तो फर्क क्या पड़ा, पहले सच हो गया और ये फर्क क्या पड़ा। ऐसे पहले एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही थे और बीच में संसार आ गया, संसार चला गया, परमात्मा ही रह गए। घर का क्या खर्च हुआ आपके, शौक इस बात का है, बीच में आया और बीच में चला गया। पहले थे जैसे हो गए, इन वाणी क्या हुई, नुकसान क्या हुआ, नुकसान हुआ ही नहीं। इतने संसार है ये, बीच में आए सर बीच में चले गए। हम तो पहले थे वैसे वैसे है, पहले जैसो मन कर लो, पहले जैसो मन कर ले पाया, जब मूझ का पाया न पाया, बात तो इतनी है, सगली बात इतनी है। ये संसार बीच में आया बीच में चला गया, तेरा क्या गया, तो था जैसा सा है, जैसे आपके पास आई जवानी आई, जवानी चली गई, तो आपका क्या गया, जवानी आई आई चली गई, जन्म हुआ सही दिया सही चला गया, बेटा हुआ मैं मर गया तो बेटा आया चला गया, दुगई ली दुगई मर गई, तो आप तो है जैसे ही रहे, आपका क्या खर्च हुआ। दुख होता है अपनी क्या चीज ले गई, अपनी चीज जो है जैसे ही जैसे पैसे पहले से हो गए, जैसे थे पहले वैसे हो गए, कुटुंब सब मर गया एक रह गया, तो एक ही थे तुम पहले ही। यह युक्ति बहुत शांति देने वाली है। अपने घर की क्या चीज गई, घर की चीज थी नहीं, चली गई, आए नहीं ख्याल में, शोक इस बात का, चिंता किस बात की। कोई अपनी घर की चीज चली गई हो तो शोक करे, इस तरह से। तो इसमें पहले बताया है कि एक परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही एक है, कुछ नहीं है। तो पहले कुछ नहीं था, परमात्मा ही थे, उसके बाद में संसार हो गया और संसार मिट गया। ये हो गया मिट गया, ये रहेगा नहीं, संसार तो रहेगा नहीं, परमात्मा मिटेंगे नहीं, वो है जैसे वैसे रह गए। सदैव सो मेरे माँ का शरीर एक में अद्वितीय, एक अद्वितीय था वैसे ही रह गया। अपना क्या गया, मोह कर लिया इतना अपने किया, गलती कर दी मैं उसको अपना अपना मान लिया, बहती चीज को कोई अपनी मान ले और वह जाए तो हमारा क्या गया। इस बात एक पहला वचन है कि एक परमात्मा मात्र सत्ता मात्र के सिवाय और कुछ नहीं है, सत्ता मात्र एक परमात्मा है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिद्ध हो जाए एक परमात्मा ही थे, परमात्मा रह गए। उस सत्ता में न मैं है न तू है न है ये है न वह है। सत्ता में न तू, कोई तू नहीं, वो मैं नहीं, वो नहीं, वो नहीं। उसमें उस समय न मैं है न तू है न वह है न यह है। संसार की सत्ता हमारी मानी हुई है, अब संसार सत्ता हमने मान ली तो हमारा सत्ता दिखती है, हमारे क्या गया। एक मात्र ठीक समझे तितने में ही आदमी निहाल हो जाए, हमारा तो कुछ गया ही नहीं। एक परमात्मा ही थे, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेंगे, ये रहेंगे नहीं, ये तो रहेंगे ही नहीं, और थे ही नहीं पहले, फिर रहेंगे ही नहीं, तो 20 बार गए रोड ले गई हूँ तो मुफ्त में ठीक आता है समझ में, सीधी सरल बात है। और संसार नहीं है, नहीं ही है, और है ही नहीं, नहीं है ना। सतो विद्य थे बाबू, असता भावा न विद्य थे, असता भावा न विद्य थे। नहीं का प्रभाव स्वतः स्वाभाविक है, और है का भाव स्वतः स्वाभाविक है। नहीं का भाव नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं है वो, अरे है ही है, नहीं है चला गया, है रह गया, इसमें अपने हानि क्या हुई? आप विचार करो, इसमें हमारी क्या बाधा हुई? नहीं है नहीं नहीं हो नहीं नहीं रहे, है ये है, जाएगा नहीं कभी और नहीं रहेगा नहीं कभी। जो नहीं है वो रहेगा नहीं, ये शरीर रहेंगे, ये पंडाल और शरीर रहेगा नहीं रहेगा, नहीं है वो रहेगा ही नहीं, नहीं है वो चला गया तो हमारा क्या गया? बीच में यार बीच में चला गया, हम तो पहले थे वैसे ही वैसे है निर्विकार। ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान कहते हैं जिसको, मोक्ष हो जाए जिसे, वह ज्ञान है। अज्ञान मिट जाए, दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, सीधी सीधी बात है, सरल बात है। पहले था नहीं रहेगा, रहेगा नहीं। नहीं का अभाव स्वतः स्वाभाविक है, और है का भाव स्वतः स्वाभाविक है। नहीं का नहीं भाव है ही है, अरे है का भाव है ही है, तो है और नहीं है नहीं है नहीं के वैसे क्यों रोए? सीधी सरल बात है एकदम। ये है में हमारा साध्य है हमारा साध्य है, नहीं हमारा साध्य नहीं है। हमें तो है कोई तो प्राप्त करना है, नहीं का त्याग करना है। तो त्याग नहीं करोगे तो त्याग हो ही जाएगा, ये तो मिटने वाला ही है। सब भाई बहन ध्यान दे, जो मिटने वाला है वो ही मिटेगा, नहीं मिटने वाला मिटेगा ही नहीं, नहीं मिटेगा वो ही हमारा ध्येय है, उसको ही प्राप्त करना है। वो है जो है रहेगा ही, और नहीं नहीं रहेगा नहीं, ये सही नहीं रहेंगे, ये पंडाल भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा ये, और है रहेगा रहेगा ही, नहीं होगा ही नहीं कभी। अरे हमारा साध्य कैसे भी हो सकता है? जब है का अनुभव करना नहीं है वह तो अनुभव रूप है का अनुभव नहीं करना है, अपना रूप है मैं तो हूँ, अनुभव नहीं करना है, अनुभव रूप ही है अपना हूँ मैं तो रहूंगा ही है। तो सीधी सरल बात है, जो है वो तो है ही रहेगा, नहीं है वो नहीं होगा, है नहीं दो ही चीज है, तीन चीज है ही नहीं। परमात्मा तो है, संसार नहीं है, तो नहीं है पहले ही नहीं था, पीछे नहीं है, तो बीच में आ गया, मिल गया, दिख गया, फर्क क्या पड़ा? हम तो है जैसे रहे। तात्विक दृष्टि से देखे तो साधक हुआ है जो साध्य के बिना नहीं रह सकता, और साध्य वह है जो साधक के बिना नहीं रह सकता। साध्य वो है जो साधक के बिना रहता, साधक वही जो साध्य के बिना नहीं रहता। अपना ध्येय के बिना साधक नहीं रहता, और साध्य चीज है वो साधक के बिना नहीं रहता। साधक साध्य से अलग नहीं हो सकता, साध्य है साधक है उसे अलग नहीं हो सकता, और साध्य साधक से अलग नहीं हो सकता। कारण कि साधक साध्य की अगर साध्य की सत्ता एक ही है सो अत्यंत, और अलग कोई हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर हम साधक हैं तो साध्य की प्राप्ति तत्काल होनी चाहिए, साध्य साध्य प्राप्ति होनी चाहिए तत्काल। साधक वही है जो साध्य के बिना अन्य की सत्ता को स्वीकार न करे। साध्य को स्वीकार करना, अन्य को स्वीकार नहीं करना। अन्य की सत्ता है नहीं, अन्य की सत्ता है ही नहीं, और सत्ता कैसे करेगा? और वह साध्य के सिवाय किसी का आश्रय न ले, न पदार्थ का न क्रिया का। पदार्थ क्रिया दो है, एक पदार्थ है, क्रिया है। क्रिया भी आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। तो क्रिया और पदार्थ दो है, एकदम सच्ची बात है। एकदम साध्य जो हमारा है वो सदा है। साध्य हमारा तत्काल प्राप्त होना चाहिए। जो साध्य के बिना रहे वह साधक कैसा, और साधक के बिना रहे वह साध्य कैसा? जो माँ के बिना रह सके वह बच्चा कैसा, जो बच्चे के बिना माँ रह सके वह माँ कैसी? हमारा साध्य हमारे बिना नहीं रह सकता, रहने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि मूल में सत्ता एक ही है। साधक है उसी सत्ता है, साध्य की सत्ता है, सत्ता एक सत्ता रहेगी, वो तो रहेगी। और सत्ता के बिना नहीं सकता, पैदा ही नहीं है, वो नहीं रहेगा, तो हमारा घाटा क्या पड़ा? वो नहीं का नहीं रहा, रहेगा है या क्या फर्क पड़ा? क्या बाधा लगी हमारे? नहीं हमारी चीज क्या हुई? जैसे समुद्र और लहर एक ही जल तत्व की जाता है, जड़ कह दो लहर कह दो। अब लहर बिरी, ऐसे ही साधक और साध्य में एक ही सत्ता है। लहर से केवल मान्यता है लहर की, लहर लहर पानी की भाई लहर है, लहर पानी है, पानी लहर है। वो साध्य है, वो परमात्मा का ही है, परमात्मा है। साधक मनुष्य मात्र है, मनुष्य मात्र है, ये नहीं है, उसकी है सत्ता है, वो साध्य है, परमात्मा वो है। अब तक लहर रूप तब शरीर जड़ता है, जड़ता से संबंध है, तत्कता जब तक जड़ता से संबंध रखो तब तक आप संसार में हो। जड़ता सुविधा परमात्मा प्राप्त होगी, तो जड़ता तो रहेगी नहीं, और उसी को नहीं रखना है। बड़ी सीधी सरल, एकदम सरल बात है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर साधक नहीं रहता, केवल साध्य ही रहता है। असत है उसे संबंध छोड़ दे तो सिद्ध पुरुष सिद्धि होता, वो तो सिद्धि है। ठीक समझ में आती ना? बराबर एकदम। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर साधक नहीं रहता, केवल साध्य ही रहता है। साधक कैसे रहे? जड़ता से संबंध छोड़ दे तो साधक साध्य के मिल जाएगा, साध्य ही रहेगा। साध्य की साधक की एक सत्ता है, तो उसकी विधा है कोई है ही नहीं। एकदम बहुत बढ़िया बात है। एकदम जड़ता से सर्वता संबंध विच्छेद होने पर साधक नहीं रहता, केवल साध्य रहता है। अगर साधक साध्य के बिना रहता है तो समझना चाहिए कि वह साध्य के सिवाय अन्य भोग और संग्रह कोई भी साधक है। भोग रहना चाहता है, भोग रहना चाहता है, भोग रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं साधु में, साध्य जाएगा नहीं कहीं। सीधी सी बात है। उसने अपने मन में दूसरों को भी सत्ता दी है। भोग है, संसार है, ये संसार है, सुख है, दुख है, इसकी सत्ता दी है। ये रहेगा नहीं, कितने लोग और तो नहीं रहेगा, हमसे तो ही नहीं रहेगा, चौगा मन हो तो ही नहीं रहेगा, मंदा मन तो नहीं रहेगा, कई मानो तो नहीं रहेगा, कितने बढ़िया मानो नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। अगर साध्य साधक के बिना रहता है तो समझना चाहिए कि साध्य के सिवाय साधक का अन्य कोई साध्य है, अर्थात भोग तथा संग्रह भी साध्य है। इसमें भगवान का जितना महत्व है उतने ही साधक पद में कमी है। दूसरा साधक मानता है ना, भगवान के जितना साथ भगत है महत्व है उसका और भी महत्व है। नाशवान का जो महत्व है, नाशवान है हृदय में, नाशवान जितना महत्व है, नाशवान का जितना महत्व है उतना साधक पने में कमी है। हाँ, नाशवान को जितना आदर देता है ना वो साधक पने में कमी, साधक कमी कह जाए कि नाशवान को आदर देता है, नाशवान आदर न दे तो साधक साधक सिद्ध हो जाएगा, साधु को प्राप्त हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। कितनी सरलता से बड़ी महत्ता की बात सरलता से बता दी। देखो अब मोह के कारण से उसे करते हो नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, इसमें ही साधक बनने में कमी है, साधक में कमी, साधक बनने में, साधक बनने में कमी है। साध्य के सिवाय और सत्ता को मांगना और को महत्व देना ये साधक की कमी है, और उसको महत्व न देना देगा ही नहीं, क्यों है ही नहीं उसी सत्ता। हृदय में नाशवान का जितना महत्व है उतने ही साधक बनने में कमी है, साधक बनने में जितनी कमी है उतने ही साध्य से दूरी है। कितनी साफ बात है, एकदम एकदम तत्काल पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाती बात है। साधक माने में जितनी कमी रहती है उतने ही साध्य में दूरी होती है, पूर्ण साधक होने पर साध्य की प्राप्ति हो जाती है। साधक पूरा हुआ साध्य के सिवाय दूसरी सत्ता नहीं माने तो साध्य की प्राप्ति होगी, एकदम सीधी सर बहुत बढ़िया बात है, एकदम सीधी बात है। शरीर को मैं मेरा तथा मेरे लिए मानने से साधक में साध्य से प्राप्ति दिखती है, मैं और मेरा, शरीर को मैं और मेरा मान लिया ना, न शरीर मेरा है ना मेरे लिए है, शरीर मेरा भी नहीं है मेरे लिए भी नहीं है, संसार का है संसार के लिए है, संसार के बगल लिए है, अपने लिए है ही नहीं, अपना है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, कहते आप विचार रहेगा ही नहीं तो जन्म लियो लेकर मरना ही पड़सी, मरना ही पड़सी, छोड़ना ही पड़सी। साधक अप्राप्ति में शादी प्राप्ति नहीं होती, क्यों नहीं होती कि जो साधक साधन नहीं है उसको मान लिया अपने साधन, शादी के सिवाय अन्य की सत्ता स्वीकार न करना ही उसकी प्राप्ति का बढ़िया उपाय, बढ़िया उपाय है। साध्य नहीं उसको न माने और शादी को माने उसकी प्राप्ति का बढ़िया उपाय। इतनी सरल बात मिलेगी नहीं, क्या समझे, सीधी सरल बात है। शादी के सिवाय शादी सत्ता नहीं, वो रहेगा नहीं, आप कितना ही रखो कितना ही करो रहेगा ही नहीं, तो रहेगा ही नहीं तो पहले ही छोड़ दिया अपने, खत्म हो काम, ठीक काम हो गया। शरीर को मैं मेरा तथा मेरे लिए मानने से ही साधक को साध्य की प्राप्ति दिखती है, साध्य के सिवाय अन्य की सत्ता स्वीकार न करना है उसकी प्राप्ति का उपयोग महिमा, बढ़िया साधन है, बढ़िया उपाय है, बढ़िया उपाय है कि शादी शादी सत्ता ही स्वीकार न करे, ऐसी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इसलिए साधक की दृष्टि केवल इस तत्व पर रहनी चाहिए कि संसार नहीं है, और संसार का पहले भी अभाव था और अंत में भी अभाव हो जाएगा, बीच में ही यह प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, संसार पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और बीच में संसार है वो भी प्रतिक्षण जा ही रहा है, बीच में ही जा रहा है, जाने वाले की धारा है वो ही दिखती है, फिर दिखती है बह जा रहा है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है, बड़ी गहरी तत्व की बात बड़ी सीधी गई है। अब प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, संसार की स्थिति है ही नहीं, उत्पत्ति प्रलय की धारा ही स्थिति दिख रही है। उत्पत्ति धारा उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति और धारा है जो सत्य दिखती है। एकदम ठीक समझ में आती बात। साधक के लिए साध्य में विश्वास और प्रेम होना बहुत जरूरी है। साध्य में प्रेम हो, ऐसा साध्य ही रहेगा, असाधन है वो रहेगा ही नहीं, उन्हें रहने ताकत ही नहीं, उसमें टिकने की सामर्थ्य नहीं है। कितनी सरल बात है, विश्वास और प्रेम सभी साध्य में होना चाहिए, जो विवेक विरोधी न हो। मिलने और बिछुड़ने वाले वस्तु में प्रियता और प्रेम करना विवेक विरोधी पर है। बदलाव मिलने वाले प्रेम करना, आसक्ति करना, उनको अपनी मानना, उनको अपनी न माने। विश्वास और प्रेम दोनों में कोई एक हो जाए दूसरा हो जाएगा अपने आप ही। एक भी हो जाए तो दोनों हो जाएंगे, सुते स्वाभाविक ही सुते हो जाती है। प्रेम हो जाए तो प्रेम और श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा हो तो प्रेम हो जाएगा। विश्वास दृढ़ हो जाए तो प्रेम अपने आप हो सकता है। विश्वास है ये दृढ़ हो तो प्रेम हो जाएगा, अपने आप हो सकता है। अपर प्रेम न होता तो समझना चाहिए कि विश्वास में कमी है। अगर अगर अगर प्रेम नहीं होता तो विश्वास में कमी है, विश्वास है तो प्रेम हो ही जाएगा। बहुत सरल बात बताइए, बहुत बढ़िया बात बताइए। अर्थात साध्य परमात्मा के विश्वास के साथ संसार का विश्वास भी नहीं है, विश्वास भी है, दो विश्वास है ना, संसार है वही है, परमात्मा भी है, ये दो विश्वास होने से गड़बड़ी होती है। पूर्ण विश्वास होने पर एक सत्ता के सिवाय अन्य संसार की सत्ता ही नहीं रहेगी। एक सत्ता एक परमात्मा है, वो परमात्मा संसार में दिखता है। संसार की अलग सत्ता मानने से आप बताते हैं, अलग सत्ता है नहीं। साध्य में विश्वास की कमी होगी तो साधन में भी विश्वास की कमी होगी। अर्थात साध्य के सिवाय अन्य इच्छाएं भी है होती है, जितनी दूर इच्छा है उतनी साध सामर्थ्य में कमी है। एकदम सच्ची बात, बड़ी सरल समझी, बहुत सही बात है, बहुत सरल बात है। इससे भूल ये होती है कि अपने इस आध्यात्मिक परमात्मा की इच्छा के इस शरीर की सहायता से पूरी करना चाहते हैं। भूल में क्या है कि दूसरी सत्ता मानी है, उसको रुपयों से पैसों से उस सत्ता को पूरी करना चाहते हैं, उसे पूरी होती नहीं। प्राप्ति इच्छा परमात्मा की देवी से प्यास लगी उड़ी है, गर्म गर्म सी लो, अरे भाई प्यास लगी है, भूख लगी हो, ठंडा पानी बहुत बढ़ लो, ठंडा पानी स्वावेशी भूख है तो हलवा चाहिए, प्यास है छोटा सा चाहिए, लगी है प्यास अरे भड़वा हलवा देखो, लगी है भूख, पानी बहुत ठंडा बढ़िया गंगा जल एकदम ठंडा जल दे, ऊंधी ऊंधी बातें करे। जो साध्य नहीं है तुम्हारा वो तुम्हारी कैसे पूर्ति करेगा। इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया बात जिन्हें कोई मेहमा कह नहीं सकता। ये एक पुस्तक भी पास में वाले ध्यान हो जाते हैं। मूल में क्या है, मूल में परमात्मा से विमुख होने से दूसरी वस्ताओं को सत्ता दे दी, असत्ता दी है इतनी दूर है, इस सत्ता को नहीं दिया। इसी पर संपूर्ण इच्छाएं ठीक हुई है। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है वो है कमी, और कमी को जड़ चीजों के द्वारा पूरी करना चाहता है, ये गलती है। जड़ चिंताओं क्यों करे अपने जड़ चिंताओं छोड़ दे, और जड़ चिंताओं छोड़ दो इच्छा तो पूरी हो जाएगी। आप साहब चिंता तो सुत रह जाएगा, लाना का नहीं पड़ेगा। एक काम करो, उसे भी संपूर्ण इच्छाएं टिकी हुई है। इससे भूल यह होती है कि अपने इस स्वाभाविक परमात्मा की इच्छा को हम शरीर की इच्छा से सहायता से पूरी कराना चाहते हैं। रुपया से संसार से शरीर से इसे पूरी हो जाएगी। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति में शरीर अथवा संसार की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। संसार की शरीर किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण तत्व है, उनमें कोई कमी है ही नहीं। परमात्मा अपने में है, अतः कुछ न करने से ही उसका अनुभव होता है। कुछ न करो, सब जगह परमात्मा है, कुछ नहीं करे तो करने से ही संसार साथ होती है, न करना किया जाए तो उसे प्राप्ति है, स्वाभाविक है। उसको न करने के लिए ही शरीर को आवश्यकता है, पर कुछ न करने के लिए शरीर की क्या आवश्यकता है? कुछ देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता है, पर कुछ न देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता ही नहीं है। देखना वैसे नेत्रों से ही है, देखना कुछ नहीं है तो नेत्र की जरूरत है। नाम जप कीर्तन आदि साधन ये किसी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसे करने से कुछ न करने की सामर्थ्य आती है, कुछ न करने की सामर्थ्य आ जाए न करने। इस बात से भजन ध्यान जप ध्यान करना चाहिए, न करने की सामर्थ्य आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। बहुत बढ़िया लेंगे, बहुत आपको ध्यान दिया नहीं दिया पता नहीं, हमारे को दिख रहा है। इस परमात्मा के अंश है, इसलिए हमारा संबंध परमात्मा के साथ ही है। हमारा संबंध न तो शरीर के साथ है, न शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन के विषय के साथ है, इस परमात्मा के है। इस सत्य पर साधक को दृढ़ विश्वास करना चाहिए। अगर दृढ़ विश्वास न कर सके तो भगवान से मांगो, दृढ़ विश्वास न कर सको तो भगवान हे नाथ वो विश्वास दे, भगवान से मांगो वो विश्वास दो महाराज। शरीर संसार है ये भूल है, भूल को भूल समझने से भूल भूल समझने में देरी लगे, निवृत्त होने में देरी नहीं लगती, पर भूल समझने पर फिर भूल मिटाने में देरी नहीं लगती। यह नियम है कि परमात्मा की प्राप्ति पदार्थ और क्रिया से नहीं होती, क्रिया और पदार्थ से नहीं होती, निर्वाह नहीं होती, प्रत्युत जगत के संबंध में छेद से होती है। परमात्मा में जगत का संबंध विच्छेद कर दो, असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए साधक को तीन बातों की स्वीकार करने की आवश्यकता है। संसार संबंध विच्छेद करने तीन बातों की, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, इन तीन बातों पर गंभीरता पूर्व विचार करें। पहली बात है मेरा कुछ भी नहीं है, इसको स्वीकार करने के लिए साधक को इस बात का मनन करना चाहिए कि हम अपने अब क्या आए जन्म जब क्या लाए थे और हम जब क्या ले जाएंगे, दो बात है। दो बात पर वो जन्म जब पैर लाए क्या थे और मरे तो क्या ले जाएंगे, इन दो बात विचार करो। जिनको अपनी मानते हैं क्या मरने पर से जाएंगे, जा सकते हैं क्या, जन्मे तब लाए थे सर तुम्हें, ये दो बजन विचार को खास तो पता लग जाए अपनी कोई चीज है नहीं, अपनी चीज को साथ में साथ में ले जाएंगे, जन्म जब साथ में लाए तो अपनी है। मनन करने से साधक को पता लगेगा कि इस हम अपने साथ कुछ नहीं लाए, हम अपने प्रसाद कुछ भी नहीं आए और न अपने ले जा सकते हैं। तात्पर्य यह निकला कि जो वस्तु मिलने और बिछड़ने वाली है वह हमारी नहीं आ सकती, जो वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने होती वह हमारी नहीं हो सकती, जो वस्तु आने जाने वाली होती वह हमारी नहीं हो सकती। कारण कि स्वयं मिलने बिछड़ने वाला, उत्पन्न नाश होने वाला और आने जाने वाला नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि अपना अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्म पदम है, अनंत संत ब्रह्मांड में कोई तीर्थ में पाई जाती है। ऐसी बढ़िया बात है, तो बढ़िया बात है। क्या समय हो गया? 13 मिनट है। दूसरी बात, मेरे कुछ नहीं चाहिए। साधक को विचार करना चाहिए कि अब संसार से कोई मेरी है ही नहीं, संसार में चीज कोई मेरी है ही नहीं, तो फिर मेरे को क्या चाहिए? शरीर को अपना अपने से ही चाह पैदा होती है कि हमें रोटी चाहिए, शरीर को अपना मान लेने से ही चाहिए, हमें रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। साधक इस बात पर विचार करे कि ये हमारी है ही नहीं, तो हमारे क्या चाहिए? हमारे को नहीं चाहिए। इतनी बढ़िया बात है, शरीर से अलग होकर मेरे को क्या चाहिए? तात्पर्य है कि अब साधक इस सत्य को स्वीकार कर ले कि मेरा कुछ भी नहीं है, तब यह बात को स्वीकार करने में समर्थ हो जाता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये बात समझ में आ जाएगी। तीसरी बात, मैं कुछ नहीं हूँ, शरीर और संसार से अलग देख रहे तो, पर मैं को किसी ने नहीं देखा है, सलग रहा शरीर से अलग मैं को फिर देखा ही नहीं है। शरीर की प्रतीति प्रतीति होती है और स्वयं का अनुभव होता है, शरीर की तो प्रतीति होती है, स्वयं का अनुभव होता है, और पर मैं को न तो प्रतीति होती है न अनुभव होता है, मैं का भाव होता है, भाव भान होता है, भान। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तब तक इस सत्य को स्वीकार करने में समर्थ हो जाता है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है तो मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा शरीर है तो चाहिए रोटी भी चाहिए, जल चाहिए। और प्रतीति में क्या अंतर है? भान और प्रतीति में, प्रतीति तो दिख है, भान तो मन में भाव होता है, दिखती नहीं, मेरा पण दिखता नहीं, मेरा भान होता है भीतर में, मैं हूँ, मैं दिखता थोड़ी है, प्रतीति दिखते हैं, भान होना भीतर भान होता है, प्रतीति नहीं होती, प्रतीति मेरी प्रतीति कहाँ होती? मैं हूँ, तीन बात है ना, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरा मैं हूँ ही नहीं, तो मैं अपने का भान होता है, फिर मैं हूँ, यानी ना प्रतीति होती है, नवास्तव है। जैसे प्रतीति मिथ्या है, ऐसे भान भी मिथ्या ही है, भान भी मिथ्या ही है, प्रतीति और भान एक जैसी बात है, एक ही है, प्रतीति तो दृष्टि में प्रतीति है, ये दृष्टि में नहीं आते, मैं दृष्टि में आता ही नहीं, इंद्रियों से जो होता है वो प्रतीति है, और भीतर माने था उदय भाव, हाँ ये फर्क है, बिल्कुल ही अंतर है, है? अंतर है बिल्कुल। कहते हैं अनुभव में और भान में भेद है क्या? हाँ, भान भीतर होता है, अनुभव नहीं होता, अनुभव स्वयं का होता है, स्वयं मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ, वो तो ये अनुभव है, अनुभव है, और मैं अपना का भान है और संसार की प्रतीति है। आप क्या पूछ रहे थे? अनुभव सत्य होता है, भान मिथ्या होता है। भान मिथ्या है, अनुभव सत्य है। भान तो दृष्टि देना है, दृष्टि देना भान होता ही नहीं है, अनुभव जाता ही नहीं। भान तो दृष्टि देना भान हो है, दृष्टि नहीं देना भान होता ही नहीं, अनुभव मिटता ही नहीं। मैं हूं आ तो बच्चे मिटता ही नहीं, भान टिकता ही नहीं। मैं को न तो प्रीति होती है और न अनुभव होता है, मैं का भान होता। तीन बात बताई। अपने स्वरूप का तो अनुभव होता है, वस्तु की प्रतीति होती है, और भान भान भान मान होता है कि नहीं? पूछे तो शर्मा आए, हाँ बस हो गया ना, यही तो भेद है, यही भेद है। अनुभव होता वो मिटता नहीं है, नहीं। और भान होता वो दिखता, वो भी नहीं है, दिखता नहीं, मिट जाता है। हाँ मिट जाता है, अनुभव मिटता नहीं कभी, अपनी सत्ता मिटती नहीं कभी, भान मिट जाता है। भान माना तो है, नहीं है तो नहीं मिट जाता है। प्रतीति चौड़े होती है, प्रतीति भान और अनुभव तीन है, अनुभव स्वयं तो भान होता है। अब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तब वह इस सत्य को स्वीकार करने में समर्थ हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ। आगे हो गया, तक हो गया, निश्चय हो गया। मैं का भान होता है, मैं का जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, समर्थ हो जाता है, तब मैं कुछ नहीं हूँ ये समर्थ हो जाए, मैं कुछ नहीं हूँ इस बात को मन में, ये भान मैं हूँ कुछ नहीं। जिसमें संसार का ममता और परमात्मा के विश्वास और जिज्ञासा, उसको मैं कह देते हैं। मैं क्या है कि दो चीज है, संसार की प्रतीति होती है, परमात्मा जिज्ञासा होती है, इस वास्ते मैं कह देता है। और मैं में क्या है, मैं में दो चीज है, एक संसार की प्रतीति और परमात्मा का अनुभव। परमात्मा मैं कुछ नहीं है, सुरूपति में स्वयं तो रहता है पर मैं नहीं रहता, सुरूपति में स्वयं के भाव का और मैं के अभाव का अनुभव सब होता है। दूसरी बात, एक अनुभव, एक भान, एक प्रतीति। अपने आप तो अनुभव मिटता नहीं है, कभी नहीं मिटेगा, मैं हूं मिटेगा नहीं कभी, मैं पर भान होता, मैं रहेगा नहीं, और प्रतीति संसार की होती है। अब भान है दोनों को मिला देता, मैं होता है, भान होता है जिसका जिज्ञासा है, दोनों बातें जिसमें मैं पड़ेगा, भान और परमात्मा की जिज्ञासा दोनों मिल जाएगा, मैं कह देते हैं परमात्मा तो अनुभव हो जाता है। आगे आगे इसे मिट जाएगा, आगे इसको वर्णन है मिट जाएगा। श्यावर राम चंद्र की जय, और मुकुट पर श्री वाले की जय।